ขอความเจริญในธรรมวินัยพระอริยเจ้าจะมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกลูกทุกเอื้องเรอสาธุญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเนออยู่ในศีลในธรรม การทำบุญในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านให้เราศึกษาในศาสนาพุทธของเรานี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาอยู่สองประการคือศาสนาจริงๆนั้นมีชื่อเรียกน้อยมากถ้าเราค้นพระไตรปิฎกฉบับเดิมฉบับแท้ภาษาบาลี 21,926 หน้า 45 เล่มเราจะได้พบคำว่าศาสนาในศาสเนศาสนังอาตมารองนับดูมีตรงไหนที่ท่านเรียกว่าศาสนามีไม่ถึง10แห่งคำว่าศาสนาแต่ท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์และธรรมวินัยพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตอันดีอันงามอันประเสริฐการประพฤติพรหมจรรย์นั้นชื่อว่าประพฤติในศาสนาพรหมจรรย์นี้มีอยู่สองระดับอาคารหะพรหมจรรย์พรหมจรรย์สำหรับผู้ที่อยู่ในบ้านอย่างของญาติโยมทั้งหลายก็มีศาสนาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติมีพรหมจรรย์ที่จะดำเนินอย่างถูกต้องนะมีอยู่ส่วนอันที่สองนั้นเป็นอนาคาริกะพรหมจรรย์หรือว่าปัพพชิตะพรหมจรรย์พรหมจรรย์สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนพรหมจรรย์สำหรับผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนแล้วศาสนาเรามีอยู่สองระดับอย่างนี้มันเหมาะมันโสมันกลมมันกุลกืนกับสภาพชีวิตสภาพเป็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนคนทุกระดับผู้ออกบวชก็มีพรหมจรรย์ระดับหนึ่งคือมีไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาไตรนี่แปลว่าสามสิกขาแปลว่าฝึกฝนอบรมภาษาบาลีว่าสิกขาภาษาไทยไม่ได้แปลภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยว่าตามภาษาสันสกฤตว่าศึกษาความจริงคำว่าศึกษาหรือว่าสิกขานี่แปลว่าฝึกฝนอบรมส่วนอาคารหะพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของผู้ที่อยู่ในบ้านในเรือนก็มีปุญญสิกขาฟังให้ดีนะปุญญสิกขาคือไม่ใช่ไตรสิกขาศึกษาเรื่องบุญอบรมเรื่องบุญปุญญสิกขาอย่างเช่นคำว่าบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาบุญให้ดีๆปุญญเมวะโสสิกเขยะอายะตถังสุขินทริยังทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธรรมเมภวยิตวาตโยสุขังสมุทเยอภยาปชังสุขังโลกังปันติโตติปวุจติบุคคลผู้ปรารถนาบุญผู้ใฝ่ประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆทานัญจะข้อหนึ่งสมจริยัญจะข้อหนึ่งเมตตาจิตัญจะภาวเยข้อหนึ่งเอเตธรรมเมภวยิตวาตโยสุขังสมุทเยบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสามประการนี้อบรมไว้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขตโยสุขังสมุทเยเป็นเหตุทั้งสามนี่เป็นเหตุให้เกิดความสุขอภยาปชังสุขขังโลกังบัณฑิโตจิตติปวุจจติบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจู่เช่นนั้นย่อมประสบแต่ความสุขย่อมอุบัติเกิดขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนี่เราจะต้องเข้าใจว่าปุญญสิกขากับไตรสิกขาสิกขาเหมือนกัน แล้วมันก็จะไปบรรจบครบกันไตรสิกขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาพระสงฆ์จะต้องเริ่มต้นด้วยศีลต่อมาก็มาสู่สมาธิแล้วก็มาสู่ปัญญาส่วนพวกเราชาวบ้านเริ่มต้นด้วยทานทานัญจะสมจริยัญจะอันนี้หมายถึงการอบรมจิตใจให้สม่ำเสมอให้เป็นสมาธิสมะอาธิรวมกันเป็นสมาธิและอันนี้ใช้คำว่าสมะจริยัญจะประพฤติตนให้สงบสม่ำเสมอเมตตาจิตตัญจะภาวะเยศีลฝึกจิตใจตนเองให้มันมีความเมตตาปานีมีศีลเริ่มตั้งแต่ศีล5ไปศีล8ไปมันจะเริ่มด้วยเมตตาซะก่อนคือการไม่ฆ่านี่ก็ถูกสร้างจิตเมตตาขึ้นมาเว้นจากพยาบาทขึ้นมาพูดให้สั้นให้ง่ายก็คือทานศีลภาวนาอันนี้แม่ชีพยายามอยู่ตลอดเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาบุญอันนี้ทานนี้ถ้าไม่มีศีลถ้าไม่มีภาวนามันจะมีผลน้อยมันจะเป็นพรหมจรรย์ชั้นต่ำพรหมจรรย์นี่มีเป็นระดับระดับของมันหีเนนะพรหมจริเยนะจักขัตติเยอุปัชติพรหมจรรย์ชั้นต่ำทำให้บุคคลอุบัติเกิดเป็นกษัตริย์คือทานระดับต่ำๆศีลระดับต่ำๆภาวนาระดับต่ำๆมัชฌิเมนะพรหมจริยะพรหมจริเยนะจะเทวเตอุปัชติพรหมจรรย์ชั้นกลางๆทานระดับกลางๆศีลระดับกลางภาวนาระดับกลางจะทำให้เราอุบัติขึ้นตั้งแต่เทวดาถึงพรหมโลกทีนี้พรหมจรรย์ชั้นสูงอุตตเมจะพรหมจริเยนะวิชุตติพรหมจรรย์ชั้นสูงจะทำให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์ไปถึงนิพพานคือทานระดับสูงสูงแล้วก็ศีลระดับสูงที่สมาทานไว้ในจิตในใจจนเป็นความเคยชินเป็นสมุจเฉทะสมถานแล้วเกิดภาวนาชั้นสูงระดับวิปัสสนาทำให้เราสิ้นอาสวะไปถึงนิพพานได้พรหมจรรย์มันก็เป็นระดับศีลเป็นระดับทานเป็นระดับภาวนาเป็นระดับทีนี้ทานนี่ท่านเอามาเป็นข้อแรกนอกจากข้อแรกในการกระทำพรหมจรรย์ของพวกเราแล้วในบารมี10ที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกองค์ได้สั่งสมมาเป็นบารมี10ก็เริ่มต้นด้วยทานะบารมีอย่ามองข้ามนะทานะบารมีท่านเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนทานนี่มันสำคัญจะต้องศึกษาหน่อยจะขอพูดแต่เพียงทานนั่งกระทาก็จะกินเวลามากแล้วเดี๋ยวนี้มาอีกแล้ว20นาทีแล้วมันจะมากไปจะขอพูดถึงทานกถาจากต่ำๆนี้กลายเป็นสูงได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทานัญจะยุทธัญจะสมานานัมสมานมหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบได้รบนะท่านจึงเอามาเป็นบารมีข้อแรกเมื่อตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธะสมัยพุทธเจ้าทีปังกรท่านได้เอากำลังให้ทานได้ว่าถามทานทำทางให้พระพุทธเจ้าเดินทางเข้าสู่เมืองปฐมวดีทำทานไม่เสร็จก็เลยนอนลงให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหยียบไตตนเองข้ามโคนเมื่อเพื่อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหยียบตัวเองข้ามโคนไปนั้นก็ตั้งใจอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเมืองพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธเจ้าทีปังกรก็ประกาศต่อหมู่สงฆ์ว่าดาบทหนุ่มผู้ที่นอนให้เราเหยียบแผ่นหลังเดินข้ามโคนไปนี้ ป็นหน่อเนื้อพุทธังโกนเขาปรารถนาพุทธภูมิในอนาคตเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าโคตมะท่านก็อธิบายไปพระสงฆ์ทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการเมื่อหลังจากเสร็จนั้นท่านดีใจมากว่าพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็เลยเริ่มมองหาเลยอะไรหนอเป็นเครื่องมืออะไรหนอเป็นสัมภาระธรรมเครื่องประกอบที่จะให้เราได้เป็นพระพุทธเจ้าข้ามโอคาสงสารเริ่มมองหามองไปครั้งแรกก็เห็นทานนี่แหละก่อนทานบารมีนี้แล้วก็มองไปจึงไปเห็นทานเห็นศีลเห็นเนกขัมมะเห็นวิริยะเห็นขันติเห็นสัจจะอธิษฐานเห็นเมตตาอุเบกขาเห็นปัญญานับไปจน10ท่านเห็นทานก่อนท่านก็เริ่มประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เราจะสร้างบารมีทานขึ้นมาซะก่อนทานนี้เป็นเรื่องยากพอสมควรนะทานันจะยุทธันจะสมานมหุการให้ทานเปรียบปานเสมอเหมือนกันกับการรบอับปาปิฉันทาพหุเกชินาตินักรบแม้จะมีจำนวนน้อยก็สามารถเอาชนะชนหมู่มากได้ท่านพอจะมองออกไหมพอจะฟังออกไหมเรานั่งกันอยู่ในนี้เราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักรบถ้าสมมติว่าเรานั่งกันอยู่เป็นพันคนมีนักรบมาสัก10คนเขามีปืนมีอาวุธดีๆมารบมาฆ่าเราเป็นพันเป็นหมื่นก็สู้เขาไม่ได้เพราะเขาเป็นนักรบที่มีเครื่องมือพร้อมที่เจนจัดในการรบเขาก็สามารถชนะเราผู้มีจำนวนมากได้ท่านจึงบอกว่าอัปปาปิฉันทาพหุเกชินาตินักรบแม้มีจำนวนน้อยก็สามารถเอาชนะคนธรรมดาแม้มีจำนวนมากได้การให้ทานก็เหมือนกันท่านว่าอัปปัมปิเจสัทธาโนทธามิการให้ทานแม้จะมีของน้อยๆแต่เจตนาในการให้ทานนั้นบุคคลเชื่อกันกรรมและเชื่อผลของกรรมก็สามารถเอาชนะกิเลสจำนวนมากได้เหมือนนักรบจำนวนน้อยสามารถเอาชนะคนธรรมดาหมู่มากได้ถ้าบุคคลเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเจตนาในการให้ทานของเขาและเครื่องให้ทานเครื่องบริจาคของเขาแม้จะมีจำนวนน้อยเขาก็สามารถเอาชนะกิเลสของเขาได้และเขาก็สามารถถือเอาความสุขเตเวจะโหติสุขีปรัตถะสามารถจะถือเอาความสุขในโลกหน้าได้เพียงแต่การให้ทานเพียงน้อยนิดด้วยความเชื่อมั่นเชื่อจริงๆว่าบาปมีบุญมีผลแห่งการกระทำในมีแท้ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยมันอยู่ที่เจตนาอันนี้ทานนี้จึงจะต้องศึกษาอย่างนางพุทธดีได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าปรารถนาเอาไว้ไม่ได้ให้ทานอะไรมากมายกายก่อนให้ทานถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าแป้งสมัยก่อนเรียกว่าจุนแห่งจันคือแก่นจันซันเดิลวูดที่มันหอมหอมเป็นเครื่องประดับที่แพงที่สุดของผู้หญิงสมัยโบราณพ่อประทานให้นางพุทธดีเอามาปนเป็นฝุ่นแล้วก็เอาไปโปรยรอบวิหารของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าที่บังกรพุทธเจ้าที่บังกรแล้วก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตกาลด้วยการกระทำเพียงแค่นั้นผลปรารถนานั้นสำเร็จเพราะนางเชื่อเจตนาในการให้ทานเชื่อว่ากรรมมีผลของกรรมมีแน่นอนกรรมดีกรรมชั่วจึงบอกว่าตันจะโขภิกขเวสีลวัตโตเจโตปนิธินิสิโนเจโตปนิธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาใดๆของผู้มีศีลอย่างมั่นคง ความปรารถนาของเขาจะสำเร็จเพียงแค่จุนแห่งจานนิดหน่อยนั้นก็สำเร็จเพราะมีศีลมาตลอดรักษาศีลมาด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องประกอบกันด้วยศีลให้มันครบวงจรของพรหมจรรย์ทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยอบรมจิตให้เกิดเมตตาปานีศีล นี้เราจะเริ่มต้นด้วยเมตตาปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าเนี่ยคือปลูกจิตเมตตาปานีต่อเพื่อนตัดร่วมประตัดสงสารไม่เข็นไม่ฆ่ากันมันจะเริ่มต้นด้วยเมตตาสมจริยัญจะประพฤติตนให้สม่ำเสมอให้จิตใจสงบงามตัวนี้ยิ่งสำคัญมันจะสงบไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลดีๆการให้ทานก็เหมือนกันทานอย่างเดียวกันให้ผลผิดกันผู้รับคนเดียวกันเครื่องบริจาคอย่างเดียวกันแต่เจตนาผิดกันการกระทำผิดกันได้ผลต่างกันท่านจำแนกถึงการให้ทานและผลของทานท่านบอกว่าบางคนให้ทานได้ขึ้นถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชให้ทานสิ่งเดียวกันบางคนขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงบางคนชั้นยามาบางคนดุสิดาบางคนนิมมาลังละติบางคนถึงชั้นปริปนิมิตสวัสตีบางคนไปถึงพรหมโลกให้ทานในถึงชั้นสุทธาวาสแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอยู่ที่โน่นเพราะนั้นอย่าไปหัวเราะการให้ทานตั้งแต่พ.ศ.1905พระมหาธรรมราชาลิไทยต้นตระกูลกษัตริย์ไทยองค์แรกที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์กรุงสุโขทัยท่านได้บวชแล้วศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉานรวบรวมคัมภีร์ใหญ่ๆ20กว่าคัมภีร์เอามาเขียนไตรภูมิพระร่วมเตภูมิกถาแล้วท่านจะเน้นไปที่นิพพานตลอดไม่ว่าการให้ทานการอะไรก็จงมุ่งมั่นต่อนิพพานการให้ทานก็เลยเริ่มด้วยการปรารถนานิพพานมีคำว่าสุทิมนังวัตเมธานังอาสวะขยวะหังโหตุอนาสเตกาเลนิพพานปัจโยโหตุคำกล่าวคำให้ทานดังนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพ.ศ.1905สายทานแห่งจริยธรรมทำเริ่มลายไหลเริ่มไหลลินมาตั้งแต่พ.ศ.1905อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นต่อพระนิพพานมาถึงยุคของพวกเราในนี้เริ่มหายไปไม่ค่อยได้ยินพอจะกล่าวคำให้ทานก็จะได้ยินแต่คำว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทอญนิพพานหายไปเลยอันนี้มันค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นยุคเป็นยุคพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา417ปีพุทธศาสนาในช่วงนี้มีอุดมคติลดลงจากพระนิพพานเน้นไปที่โลกภาษีอ่านเน้นไปที่สังคมเลยเกิดการเขียนหนังสือเรื่องดีกามาลัยพระมาลัยไปพบศรีอริยเมตตยพรหมเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็สอบถามว่าโลกภาษีอริยเมตไตรดีอย่างไรบอกว่าแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองมีแต่คนสวยคนงามไม่มีคนทุกข์คนยากไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่เวรอายุยืน 80,000 ปีเศรษฐกิจไม่ยุ่งยากอย่างนี้มีต้นไม้กระพึกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานจะออกดอกมาและจะทำบุญอย่างไรจะเกิดทันโลกภาษีอ่านพระศรีอริยเมตไตรเทวบุตรก็สอนในคัมภีร์ดีกามาลัยดีกานะไม่ใช่อัตถกถานะหลังอัตถกถาอีกบอกว่าให้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วฟังธรรมพระเวสสันดรให้ครบ13กรรม1วันแล้วก็เริ่มเขียนมหาชาติเขาคำหลวงขึ้นในสมัยพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวพระบรมไตรโลกนาถ พระบรมไตรโลกนาถในบวชเหมือนกันบวชได้8เดือนอยู่ที่วัดอัมพวันที่เมืองพิษณุโลกท่านผู้นี้มาเขียนมหาชาติคำหลวงเราก็เลยได้อบุญมหาชาติเทศมหาชาติในหน้าพรรษาเพื่อเนตให้ผู้คนปรารถนาโลกภาษีอริยเมตตันโลกภาษีอานอุดมคติของสังคมของชาวพุทธได้ลดต่ำลงมาจากนิพพานสมัยสุโขทัยมาถึงอยุธยาในลดมาสู่อุดมคติทางสังคมคือความสะดวกสบายทางวัตถุมุ่งไปที่โลกภาษีอานก็ยังดีเป็นเหตุให้ฝรั่งที่ชื่อว่าโทมัสมอร์ชาวเยอรมันได้มาศึกษาแล้วเขาก็เอาไปเขียนเขาไปเขียนเป็นทฤษฎียูโทเปียนโซเซียนรีชสังคมยูโทเปียคนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดในโลกแก่กว่าก็เป็นพี่อ่อนกว่าก็เป็นน้องแก่มากก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นลุงเป็นน้าเป็นอาออกจากเรือนไปที่ไหนแล้วก็เหมือนบ้านตนเองทำงานร่วมกันไปที่ไหนกินที่นั่นทำงานร่วมกันที่นั่นสังคมยูโทเปียมันดีอย่างนี้ฝรั่งก็เลยเอาไปทำที่โอไฮโอเอาไปจัดปรากฏว่าสังคมยูโทเปียเจ๊งไม่มีใครทำได้เลยมีแต่คนเห็นแก่ตัวต่อมามาร์กเลนินพวกนี้เอาไปศึกษาก็เลยไม่ได้จะให้สังคมยูโทเปียเกิดขึ้นจะให้โลกภาษีอานเกิดขึ้นต้องบังคับไม่ให้มีคนรวยไม่ให้มีคนจนให้เสมอกันก็เลยเกิดเป็นคอมมูนิซึมเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมานี่เห็นไหมมันวิวัฒนาการเป็นวินาศนาการก็เลยเกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่อยจางลงพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์โลกภาษีอานก็หมดจางลงแต่เน้นไปที่สวรรค์ดิบๆจะไปทำบุญทำทานก็สาธุปรารถนาขอให้ถูกเลขถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งไปเข้าที่ไหนทรงเจ้าเข้าผีก็ไปเอาไปเอามาวัดในกรุงเทพทุกวันนี้กำลังคนจะหันหลังให้คนจะไปหาสำนักทรงมากกว่าเพราะคนมีความปรารถนาลาบกมากขึ้นที่ไหนจะอำนวยทางวัตถุดิบๆเรียกว่าสวรรค์ดิบเกิดขึ้นได้ก็จะไปที่นั่นตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าตันหุตริยทานังเทติคนบางคนให้ทานด้วยตัณหาด้วยความอยากอย่างยิ่งมันจึงเกิดสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นไปที่ไหนที่จะให้ได้ร่ำรวยด้วยวัตถุให้ถูกเล่ห์ถูกหวยจะดลบันดาลให้มั่งให้มีก็ไปอันนี้ท่านเรียกว่าตันหุตริยทานังเทติถ้าไปทานกับทักขิณยะบุคคลผู้มีศีลมีธรรมแต่ตนเองปรารถนาอย่างนี้ตันหุตริยทานังให้ทานด้วยความปรารถนามากๆความอยากมากๆแต่บุญนั้นได้นะไม่ใช่ไม่ได้สัพพังนรานังสัพพนังสุจินังนะกัมมุนาอากิญจนะโมคมัตถิขึ้นชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำบุญก็ตามบาปก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามเขาจะได้รับแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าแม้เขาจะปรารถนาอย่างมากมีตัณหาอย่างมากในการให้ทานถ้าเขาไม่ได้ดังเขาปรารถนาเขาไม่ถูกเลขถูกหวยแต่เขาก็จะได้บุญบุญก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาเมื่อเขาแตกกายทำลายขันเขาให้ทานด้วยเจตนาอย่างนั้นเขาจะอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชน่ะเห็นไหมบุญไม่ได้ทิ้งเรานะแต่เราอาจจะทิ้งบุญเมื่อปรารถนาไม่ได้ดังปรารถนาก็จะเสียใจเมื่อเสียใจก็จะใจเสียใจเสียนี่ไม่เหมือนเสียใจนะไม่ไปเองแล้วเว้ยไม่ต้องทำอีกไปทำบุญแล้วซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจเสียแล้วทีนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้บางคนให้ทานให้อย่างเดียวกันให้พระสงฆ์องค์เดียวกันแต่มีความปรารถนาต่างกันอีกคนหนึ่งวิตตีนกาลนทานังเทติให้ทานโดยหวังว่าเราเกิดมาชาตินี้จนก็จนแล้ว ขี้เลก็ขี้เลแล้วอาภัพแล้วจะพัฒนาอย่างไรก็ไม่ได้ชาติหน้าขออย่าให้เป็นอย่างนี้ขอให้ดีกว่านี้ขอให้ร่ำรวยกว่านี้ขอให้สวยงามกว่านี้ตอนนี้คนนี้ไม่กินดิบคนนี้ยังหวังไปไกลขอให้ชาติหน้าชาตินี้ไม่เป็นอะไรก็ช่างมันจนมาแล้วก็จนแล้วมันสวยมาก็สวยแล้วมันอาภัพก็อาภัพแล้วมันขี้เลก็ขี้เลแล้วแต่ถ้าหากชาติหน้ามีขอให้ดีกว่านี้ขอให้งามกว่านี้การให้ทานเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิตีนกาลนะทานังเทติให้ทานโดยการหวาดกลัวต่อทุกข์ในปัจจุบันแต่ปรารถนาใน